κύριος Κουφοντίνας, Δημήτρης Κουφοντίνας, βοήθησε τη δημοκρατία. Γίνεται ολόκληρος καυγάς τόσες μέρες τώρα μεταξύ Ντόρας και ΣΥΡΙΖΑ για την 17 Νοέμβρη, για τους μάρτυρες υπεράσπισης και όλα τα υπόλοιπα, και βγαίνει και δηλώνει αυτό το πράγμα η κυρία Μπακογιάννη. Εμείς εδώ το καταδικάζουμε. Θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε και να καταδικάσουμε τέτοιου τύπου δηλώσεις. Δεν βοηθούν τη δημοκρατία, τον πολιτικό διάλογο και κυρίως τον πολιτικό πολιτισμό. Και αφού κάναμε την καταδίκη, να πάμε στα υπόλοιπα. Το τραγούδι είναι ισπανικό. Τρίτη μέρα συνεχόμενη. Ίδιο συγκρότημα, Escape, είναι το συγκρότημα. Τα βρίσκεται τα τραγούδια στο site της Ελληνοφρενίας, όπως μπαίνουμε κάτω αριστερά ή και πάνω καμιά φορά, ανάλογα. Και το κάνουμε αυτό επειδή η Ισπανία πάει να μας φάει μια πρωτιά. Διότι δύο χρόνια τώρα συζητάμε όλος ο πλανήτης ότι η Ελλάδα θα φύγει από την Ευρωζώνη, θα φύγει από την Ευρώπη, θα χρεοκοπήσει. Εν πάση περιπτώσει, μονοπολούμε σε αυτό το τομέα τα παγκόσμια μέσα ενημέρωση. Και έρχεται η Ισπανία τις τελευταίες, και από τότε βέβαια παίζει εδώ και δύο χρόνια, αλλά έρχεται τις τελευταίες μέρες και μπαίνει πρώτη, ότι αυτή θα φύγει πρώτη, αυτή θα χρεοκοπήσει περισσότερο από εμάς. Αυτό δεν είναι σωστό, είναι μια αδικία κατά της χώρας μας, θέλουμε να το καταγγείλουμε και αυτό. Και αφού καταγγείλαμε αυτά τα δύο γεγονότα, την Ντόρα και την Ισπανία, πάμε στα πέντε μέτρα που ανακοινώνει ο Σαμαράς. Οι πολίτες τι θα έχουν να κερδίσουν από την πολιτική μας? Πέντε πράγματα. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον. Οι πολίτες τι θα έχουν να κερδίσουν από την πολιτική μας? Πέντε παιδάκια που παίζουν με τα σπίρτα μέσα σε μπαρουταποθήκη. Οι πολίτες τι θα έχουν να κερδίσουν από την πολιτική μας? Πρωτογενή ελλείμματα. Τα πρωτογενή ελλείμματα είναι δεδομένο ότι θα κερδίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει πλεόνασμα. Ή αν έρθει, θα έρθει όπως αυτό που ήρθε το Μάρτιο, όπου μας το είχε περιγράψει ο Ευάγγελος Βενιζέλος από το Σεπτέμβριο κιόλας. Είχε πει ότι το Μάρτιο του 2012, τέλη Μαρτίου, Απρίλιο, είχε αφήσει και ένα κενό, ένα εικοσαήμερο, διότι αυτά δεν μπορείς να τα προδιαγράψεις με ακρίβεια. Είχε πει ότι θα έρθει πρωτογενές πλεόνασμα. Αν το είδατε εσείς, το είδαμε κι εμείς. Ούτε ο Βενιζέλος το είδε, ούτε κανένας άλλος το είδε. Έλλειμμα ήρθε, περισσότερο από αυτό που είχαμε, όπως αναμενόταν από όλη τη λογική. Από τη λογική γενικώς, όχι από όλη την λογική. Ο κύριος Σαμαράς, ακούσαμε τις πέντε ανακοινώσεις, τα πέντε πράγματα που θα έχουμε να χαρούμε όλοι οι Έλληνες αν εμπιστευτούμε τον ίδιο και την συγχορδία ετερόκλητων, έως πολύ ετερόκλητων δυνάμεων που συναποτελούν τη Νέα Δημοκρατία, αυτό το πατριωτικό μέτωπο κτλ. Κτλ. Αλλά να γυρίσουμε λίγο στην τώρα, γιατί δεν έκανε μια απλή έτσι, δήλωση υπέρ Κουφοντίνα, το προχώρησε και σε άλλα θέματα. Κύριος Κουφοντίνας, Δημήτρης Κουφοντίνας, βοήθησε τη δημοκρατία. Ανέσχυντη! Γιατί η δημοκρατία δεν είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά είναι το τέλος του πολιτικού συστήματος. Οι προτεραιότητες μας είναι εξής τρεις. Μακαρόνια με κιμά, αντζέμ πιλάφι, γαρίδες αυγολέμονο. Προτεραιότητες μας είναι εξής τρεις. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς. Κι αν σας πούν όχι στο πρόγραμμα που θα τους προτείνετε, θα επιμείνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή η επιμονή μας άρεσε πάρα πολύ. Δεν μας την περιέγραψε και πάρα πολύ αναλυτικά τι ακριβώς σημαίνει θα επιμείνουμε αν μας πούνε οι Ευρωπαίοι όχι. Συνήθως η απάντηση είναι ότι δεν θα μας πούνε όχι, αλλά όταν κάνεις χαράσεις μια στρατηγική, όταν φτιάχνεις το δρομολόγιο μιας εκδρομής, πρέπει ακριβώς να έχεις όλα τα δεδομένα. Βέβαια ο Τσίπρας και όλοι λένε ότι δεν μπορούμε να πούμε τα plan B τώρα, γιατί θα τα προδώσουμε και άρα πώς θα γίνει η διαπραγμάτευση, να μας έχετε εμπιστοσύνη κτλ. Κτλ. Ωραία είναι όλα αυτά για να συζητάμε ακριβώς 17 μέρες πριν από τις εκλογές, και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, γιατί είναι επισήμως και η πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενικός, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε μόνο ότι θα δούμε τι θα κάνουμε και θα επιμείνουμε, χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Είπε και άλλα, τα οποία ξεκαθάρισαν κάπως την κατάσταση. Με ρωτάτε αν θα διαπραγματευτούμε. Βεβαίως. Θα τους πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φεύγουμε από την Ευρωζώνη. Θα τους πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ξέρετε, η χρηματοδότηση που έχετε αποφασίσει, εμείς δεν τη θέλουμε, πάρτε την πίσω. Αν σας πούμε όχι στο πρόγραμμα που θα τους προτείνετε, θα επιμείνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Άκου και Στέφανε. Θα επιμείνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Μετά η αθώα λύκη θα το κάψει και με τον άλλον. Έχουμε μια μικρή, πάρα πολύ μικρή διαφήμιση. Μαρία, Μαρία, τα τζάμια. Έτοιμα. Πώς? Φορτικός. Φορτικός. Σε τρεις κινήσεις. Ανάκαμψη, ανακούφιση, επαναδιαπραγμάτευση. Φορτικός. Είναι οι τρεις κινήσεις που θα κάνουν τα τζάμια αόρατα. Και όχι μόνο τα τζάμια, αυτή είναι η διαφορά. Θα κάνουν οτιδήποτε άλλο είναι χρήσιμο αόρατο στη ζωή σας, στη ζωή μας. Μισθή, συντάξεις, επιδόματα, τρόφιμα, τι άλλο είναι χρήσιμο. Αυτά και μόνο αυτά. Νομίζω με τρεις κινήσεις είναι καλές. Να εμπιστευτούμε τον Σαμαρά για να κάνει αυτές τις τρεις κινήσεις. Και μόνο που ο Καραμαλής εμπιστεύεται τόσο αβίαστα τον Σαμαρά, αυτό μας υποψιάζει λίγο, να σας το πούμε, να σας το εξομολογηθούμε. Και να θέλαμε να εμπιστευτούμε τον Σαμαρά, δεν υπάρχει περίπτωση ακόμη και να γυρίσει ο πλανήτης ανάποδα, αλλά και να θέλαμε, και μόνο ότι είναι ο Καραμαλής μαζί, δεν θέλουμε. Διότι θυμόμαστε, έχουμε αυτό το προσόν, το οποίο είναι τόσο πολύτιμο πια στις μέρες μας. Θυμόμαστε τι ακριβώς συνέβαινε πριν 3, πριν 4 χρόνια, με εκείνα τα σκάνδαλα, με εκείνο το ξεχαρβάλωμα του δημοσίου, με εκείνους τους ανεκδίκητους υπουργούς, με τον ίδιο να ανεκδίκητο ως πρωθυπουργό τότε. Παρ' όλα αυτά τον εκτιμάει πολύ η παράταξή του. Ο ίδιος εκτιμάει μόνο την παράταξή του. Δεν έχει μιλήσει για τίποτα άλλο 2, 2,5, 3 χρόνια τώρα, ενώ ο τόπος καίγεται και έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης κι αυτός. Για το μόνο που είναι λαλίστατος και μάλιστα μέσα σε 1,5 μήνα 3 φορές έχει μιλήσει, είναι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Για το κόμμα, για το δικό του χωράφι, για το δικό του κόσμο. Επιλογές είναι αυτά. Η ιστορία δεν θα κρίνει κάποτε. Η ιστορία τον έχει κρίνει ήδη, όπως εμείς επίσης και όλοι εμείς εδώ οι απλοί πολίτες αυτού του τόπου. Άλλη μια διαφήμιση. Έλληνα. Με τη στάση σου και τις επιλογές σου τα τελευταία 2 χρόνια έφερε στη χώρα σου στη χειρότερη θέση που έχει έρθει ποτέ. Με τη στάση και τις επιλογές σου ανέχτηκες μέτρα, φόρους, έκτακτες εισφορές. Με τη στάση και τις επιλογές σου έδωσες τη συγκατάθεσή σου για να γίνεις πιο φτωχός, πιο εξαθλειωμένος, πιο ανασφαλής και πιο απογοητευμένος. Με τη στάση και τις επιλογές σου έκανες την Ελλάδα ακόμη πιο αδύνατη, ακόμη πιο φτωχή. Αυτό το δύσκολο έργο μην το σταματήσεις στη μέση. Χρειαζόμαστε λίγη ακόμη από την αφέλειά σου, λίγη ακόμη από την ευκολοπιστία σου, λίγη ακόμη από την ανοχή σου. Ο δρόμος για να γίνει η Ελλάδα νίγηρας δεν είναι μακρύς. Είσαι πολύ κοντά, είσαι σχεδόν δίπλα. Πώς θα μας λυπηθεί το Δουνουτού αν δεν έχουμε γίνει η Αφρικανική χώρα? Πώς θα μας σώσει η Κριστίν Λαγκάρντ αν δεν έχουμε γίνει Νίγηρας? Μη βάζεις το Δουνουτού σε περιπέτειες. Μην κλονίζεις το ευρώ και την ευρωζώνη. Μην ταράζεις το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μη θέτεις σε κίνδυνο την κερδοφορία των κερδοσκόπων. Ψήφισε αυτούς που επί 2 χρόνια σώζουν τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Ψήφισε αυτούς που ξέρεις ότι ξέρουν να σε καταστρέψουν. Ψήφισε αυτούς που στηρίζουν τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Ψήφισε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και λοιπές μνημονιακές δυνάμεις. Μη βάζεις το δικό σου συμφέρον πάνω από το δικό τους. Πολύ ωραία μας τα λέει η διαφήμιση. Είναι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πληρώνεται ο Ρία, αλλά από εκεί, για να μεταδώσει αυτή τη διαφήμιση και κάνει μια σύγκριση, όπως καταλάβατε, του Νίγηρα με την Ελλάδα, διότι για να σε λυπηθεί τουλάχιστον η Λαγκάρντ πρέπει να έχει φτάσει σε επίπεδα Νίγηρα. Γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στην Ελλάδα να φτάσουμε σε επίπεδα Νίγηρα. Προς το παρόν δεν κάθονται 3-3 τα παιδάκια στο σχολείο. Κάνουν όλα τα υπόλοιπα 3-3 τα παιδάκια στο σχολείο. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα κάθονται κιόλας στο ίδιο κάθισμα 3-3. Το χρώμα είναι ένα θέμα. Θα δούμε τώρα πώς θα το λύσουμε. Έρχεται καλοκαίρι. Νομίζω θα πάρουμε κι εμείς το ίδιο χρώμα που έχουν οι κάτοικοι του Νίγηρα. Και εδώ πρέπει τουλάχιστον όσο μπορούμε, με όση δύναμη έχει φωνή μας, να το πούμε καθαρά στον ελληνικό λαό. Κόφτε το λαιμό σας. Κόφτε το λαιμό σας. Επαναδιαπραγμάτες λέει ο Σαμαράς, επαναδιαπραγμάτες λέει και ο Τσίπρας. Επαναδιαπραγμάτες λέει ο Σαμαράς, επαναδιαπραγμάτες λέει και ο Τσίπρας. Γιατί δεν κάνει κυβέρνηση, κύριε Βαγγελάτη. Έχει και απορίες ο Άδωνης. Είχε βγει χθες δύο φορές μέσα σε μία μέρα, το μεσημέρι στην Εύα Αντωνοπούλου, στο Sky, και τρεις ώρες μετά στον Νίκο Βαγγελάτο, πάλι στο Sky. Και έθετε απορίες και ερωτήματα. Και η Ντόρα, την ακούσατε, έχει μια πρόταση για όλους τους Έλληνες. Νομίζω είναι πολύ ρεαλιστική εδώ που έχουμε φτάσει αυτή η πρόταση. Μας αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω από αριστερούς πώς θα ανακεφαλοποιήσουν τις τράπεζες, διότι αυτό είναι πολύ ζωτικό για την οικονομία μας. Ο αριστερός είναι ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σταθάκης. Νομίζω ότι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία είχαμε και χθες τη συζήτηση με τη Royal Bank of Nova Scotia, είναι λίγος πολύ αρκετά σαφής. Εμείς θα ανατρέψουμε την πολιτική του μνημονίου στο εσωτερικό της Ελλάδας και θα εφαρμόσουμε μια οικονομική πολιτική στον αντίποδα της οικονομικής πολιτικής του μνημονίου. Ένα. Δύο. Αυτή την αλλαγή εμείς θα συνεχίσουμε την επαναδιαπραγμάτευση, θα συνδυάσουμε με την επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης. Συμφωνούμε στο σκέλος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, διότι είναι ζωτικό σημείο σε όλη την ιστορία. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Εμείς θα ανατρέψουμε την πολιτική του μνημονίου στο εσωτερικό της Ελλάδας και θα εφαρμόσουμε μια οικονομική πολιτική στον αντίποδα της οικονομικής πολιτικής του μνημονίου. Ένα. Δύο. Ανατρέψτε ό,τι θέλετε. Τον καπιταλισμό μην ανατρέψετε, γιατί βλέπω ότι έχετε πάρει πολύ μεγάλη φόρα και δεν είναι ευχάριστο αυτό να συμβεί. Έχουν ανατραπεί τόσα και τόσα. Επειδή σας βλέπω πολύ και με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που είναι ζωτική, μην γίνει τίποτα και χάσουμε πολύ σημαντικό έδαφος, γιατί άνθρωπος χωρίς έδαφος είναι ένα τίποτα, όπως έλεγαν και παλιότερα, οι παλιότεροι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, Real FM 97,8 και από τη Θεσσαλονίκη, πόσο είμαστε, 107, 107,1, γιατί λέτε ότι δεν το λέμε, αν και ξέρετε εσείς εκεί ψηλά τι ακριβώς συμβαίνει. 211-200-8-200 και για Αθηναίους και για Θεσσαλονικείς και για όλο τον πλανήτη. Mail, αυτό και αν είναι για όλο τον πλανήτη, studio papaki realfm.gr και από κινητό Real, αφήνουμε κενό, γράφουμε την αμπελοφιλοσοφία μας και το στέλνουμε στο 54%. Όλα τα βλέπουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε, αλλά δεν τα διαβάζουμε στον αέρα, γιατί δεν θα κάναμε τίποτε άλλο, επειδή είναι αρκετά. Ο Μάριος Καγής είναι στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται ο Σαμαράς. Ξανοιχτείτε, ετοιμαστείτε, θα με χρυσά κουτάλια φάμε. Οι πολίτες τι θα έχουν να κερδίσουν από την πολιτική μας? Πρώτον, θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας. Ναι, Παντοπολίων η Αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Ανακούφιση των δανειοληπτών, των οικοκυριών, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Σε εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Παραμονή στο ευρώ, έτσι ώστε να επιτραπεί στην Ελλάδα να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Αποκατάσταση αδικιών που ήδη έγιναν. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Ρύθμιση του τρόπου αποπληρωμής χρεών των οικοκυριών σε τράπεζες. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μαρμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Με άλλα λόγια, δουλειές. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Στηρίζουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί. Στο μεταξύ θα ζητήσουμε να παγώσουν οι μισθοί στα τωρινά επίπεδα μέχρι να υπάρξει νέα συμφωνία ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε. Ναι, θα το κάψουμε. Η πολίτες τι θα έχουν να κερδίσουν από την πολιτική μας. Πέντε παιδάκια που παίζουν με τα σπίρτα μέσα σε μπαρουταποθήκη. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Οι πολίτες τι θα έχουν να κερδίσουν από την πολιτική μας. Πέντε παιδάκια που παίζουν με τα σπίρτα μέσα σε μπαρουταποθήκη. Ωραίο δώρο είναι αυτό. Αν ψηφίσετε και επιλέξετε την πολιτική τους. Ερώτησε ακροατή τι κάνει ο κ. Βασίλης, γιατί σε ΟΠΑ, πότε θα τοποθετηθεί κτλ. Φαντάζομαι, εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια πριν τις εκλογές, ακόμη έχουμε 15 μέρες. Την τελευταία εβδομάδα, όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά, θα έχουμε μια επικοινωνία για να μας δώσει γραμμή τι ακριβώς θα κάνει ο ίδιος και όποιος θέλει να ακολουθήσει. Σειρά τώρα έχει ο υπόλοιπος λαός. Ήθελα να πω στον Βενιζέλο να σταματήσει να λέει ότι θα κάνει αυτά, τα αντίθετα δηλαδή από αυτά που έκανε. Μας εκνευρίζει αφάνταστα. Να μην ξεχνάει ότι είναι ο μεγαλύτερος φορομπίχτης που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα ως Υπουργός Οικονομικών. Θα τον θέλαμε φορομπίχτη, αλλά να φορολογεί αυτούς που έπρεπε και όχι αυτούς που έχουν περιχρό ή καθόλου εισόδημα. Είναι πρωτόγνωρο να φορολογείται άνθρωπος που δεν έχει εισόδημα και κοιμούνται όλοι και δεν επαναστατούν οι βουλευτές. Μα ποιος θα επαναστατήσει, ο Δήμας που θα είναι αύριο ή ο Ανατολάκης ή δεν ξέρω οι Καραμαλοί που δεν έχουν ιδέα που πάντα τέσσερα. Λοιπόν, αυτό θέλω να του πω, γι' αυτό και θα τον πάρω διάολες εκλογές, θα πάει κάτω από το 10%. Αποστολή. Έλα. Ο κ. Βασίλης από την Πάτρα βγήκε μετά τις εκλογές. Δεν έχει τοποθετηθεί, όχι. Λογικά θα μιλήσουμε πριν τις επόμενες. Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να βγει όμως. Έτσι, γιατί είχε δώσει γραμμή στις προηγούμενες εκλογές να ψηφίσουμε επανάσταση. Τώρα τι θα ψηφίσουμε. Βρέκα πάλι ο Κουμούνια, γιατί δεν τους παίρνετε σπίτι σας, ρε, να τους ταΐσετε να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί έτσι θα τσαντιζόσταν και θα πέρατε τηλέφωνο, να γι' αυτό. Έτσι, ε. Γιατί είναι καλύτερα να τους βλέπετε, να τους ταΐσετε εσείς. 11. Ζώων. 11. Γιατί είσαι ένα ζώο και μισό, που ψήφισε τόσα χρόνια αυτούς που ψήφισες και τώρα παραπονιέσαι. Άισε τα τσακίδια. Κάτσε να μιλήσω. 11. Τι να μιλήσεις. Τον ταΐζω εγώ. Πάτε καλά, ρε. Το που βρωμούμε μουσουλμάνο. Εσύ θα τον ταΐσεις. Τόσο, ρε. Τους προγόνους μου, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε, παλιό κουμούνια. Εσύ τους έχεις δώσει τους προγόνους 35 χρόνια με τις μαλακές τους φύσεις. Α, να χαφήσεις το διάλογο, κολόγερα. Έχεις το διάλογο από εδώ. Ποιος το διάλογο, κατάστο. Στο σπίτι σου, ρε. Πάρτονε στο σπίτι σου, να σου πω ότι σου κάνει. Βρωμιάρδες, δεν τρέπεστε. Ραμολιμέντο. Δεν μου λες κάτι. Ο δικός μου βγάζει κάτι παιδάκια, κάτι αλλή, κάτι μεχμέτη, κάτι βουμπινάνε και έτσι. Βάζει κάτι ξένου τώρα. Δηλαδή δεν βλέπει, δεν παίρνει χαμπάρι, παιδί μου. Δεν βλέπει ότι φασιστικοποιείται η κοινωνία κι άλλο. Πάει και μου βάζει τους ξένους. Όχι, ρε. Να ερεθίσει, θέλει του εγέρθητο. Και τα παιδάκια δεν είναι μπαγκάτι, αδερφέ μου. Α, τι. Τα παιδάκια πεινάνε και αυτά φωσινά και τα δικά μου. Αν θα πεινάει το παιδί το δικό σου. Θα κοιτάξει, θα δέσει το απέναντι. Όχι αν είναι ξένο ή αν είναι ελληνάκι. Το απέναντι, το παιδί το δικό σου. Το απέναντι σπίτι. Είναι Έλληνα. Θα δώσει τώρα το φαΐ, το πρώτα στο ξένο το παιδί το απέναντι και μετά στο δικό σου παιδί ή στο δικό σου πρώτα και μετά. Κοίταξε να δεις. Μαθηματικά, αν το πάρεις, αν δεν πεινάει το απέναντι, δεν πεινάει και το δικό σου. Οπότε αν έχεις να δώσεις, θα δώσεις και στο απέναντι, θα δώσεις και στο δικό σου να μην πεινάει κανένα το δύο. Μα κάνει να μην πεινάει κανένα παιδάκι. Από τη στιγμή όμως που έχουν φτάσει σε σημείο να πεινάνε κάποια παιδάκια. Από τη στιγμή που έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, θεωρείς ότι η λύση είναι να πεινάει το απέναντι, να χορταίνει το δικό σου. Άλλη λύση τρίτη παραπέρα δεν υπάρχει να μην πεινάει κανένα. Να κάνουμε κάτι πιο ριζοσπαστικό ώστε να μην πεινάει κανένα. Αυτό δεν παίζει. Από παιδί και από τρελό, μα δεν είναι στην αλήθεια, έτσι. Εχθές το βράδυ στο Μέγκα είναι ο Βενιζέλος και κάτι λέει εκεί από μια ομιλία. Ο Βενιζέλος τι είναι, το παιδί ή ο τρελός? Περίμενε, το παιδί, πω, το παιδί, γιατί ήταν ο Μπεμπεζενίκ τώρα που θυμήθηκα. Λοιπόν, με πρασινοκίτρινο φόντο από πίσω, χωρίς τον ήλιο, πρόσεξε. Καλά, είχε και συννεφιά. Είχε και συννεφιά, δηλαδή πού να το βάλει τον ήλιο, δεν κολλάει. Και αν είχε μια μέρα συννεφιά για μας, για το Πασόκ έχει συννεφιά εδώ και καιρό. Μπράβο, λοιπόν, και είναι η κόρη μου πάνω στον καναπέ και τον ακούει τι λέει. Και γυρνάει το παιδί 10 χρονών και λέει: Παπά, αυτός ακούει τι λέει. φαντάσου, ρε φίλε, το λε σου πάρει χαμπάρι και το δεκάχρονο. Καλά τώρα, εντάξει, ωραία, γκόμενε κόρη σου. Ναι, δεν παίζω βέβαια, άστο, μην το μη συζητά τώρα. Μιλάμε για αστέρι, έτσι. Του πανώ. Καταρχήν έχει πάρει στον πρωινό καφέ. Α, με ρούλα ή με μενεγάκι. Με μενεγάκι. Έχουμε με τι δεν πάει, ρε καρέλα. Με μελέτη, με τι. Με μελέτη, βίτα, βίτα γκόμενα η κόρη σου, έλεο. Ελά, την κόρη μου καραγκιόζει. Α, τώρα παρεξηγήθηκε. Πρέπει θα την βγάζαμε στο κουρμπέτι, όλα καλά. Λοιπόν, άκουσα τώρα τον Παυλόπουλο και τον Βενιζέλο να μιλάνε ότι δεν μπορεί να ζήσει κανένα με 400 και με 800 και με 800. Έχω στατιστεί άσχημα. Εδώ κόψαμε το επίδομα ανεργία, παίρνει επίδομα ανεργία η γυναίκα μου και πήγα να πάρω χθε το επίδομα ανεργία. Υποτίθεται ότι το βάζω στι 26 του μηνό. Και αυτοί γαμμένοι ούτε αυτό δεν βάλανε. Τι μου λένε τώρα να μα τρελάνουνε. Πρέπει να πάνε στο διάλογο όλοι του. Ευχαριστώ. Κύριος Κουφοντίνας, Δημήτρης Κουφοντίνας, βοήθησε τη δημοκρατία. Είναι μια άποψη και αυτή. Απλά δεν περιμένει κανείς να την ακούσει από την τώρα. Ο Τσίπρας συνεχίζει, ακόμη μιλάει, δεν έχει τελειώσει για όλους εσάς που έχετε μια απορία. Βέβαια το μάζεμα όλων αυτών θα το ακούσετε στο μαγκαζίνο σε λίγο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Το BBC είχε συνδεθεί, το CNN κανονικά, ξέρετε, η Ελλάδα, οτιδήποτε συμβαίνει. Πια είμαστε στο επίκεντρο μαζί με την Ισπανία. Δεν έχουμε χάσει εκεί τα πρωτεία ακόμη, σε άλλους τομείς πάμε να τα χάσουμε. Όταν ξεκίνησε ο Τσίπρας στην ομιλία του, είναι σε ένα βάθρο πάνω, μικρό σχετικά, τα συνήθη βάθρα που ξέρουμε. Πάντα αφήνουν ένα ποτήρι νερό στον ομιλούντα για να μην πνιγεί κτλ. Κτλ. Του είχαν βάλει, μιλάει στην Αθηναίδα, στο Βοτανικό, του είχαν βάλει ένα τεράστιο ποτήρι, κολονάτο, σαν αυτά που υπάρχουν στα πολύ καλά και σίκ εστιατόρια, που δεν χωράει τίποτα άλλο στο τραπέζι όταν είναι 8 ποτήρια, σαν βάζα, μικρά βάζα. Του είχαν βάλει ένα τέτοιο, το είχαν γεμίσει και με παγωμένο νερό, τεράστιο όμως, δηλαδή έφτανε μέχρι τον ώμο του. Και επειδή κουνιέται όλο το βάθρο, κάποια στιγμή πήγε κάποιος και το έβγαλε, φοβήθηκαν ή αγχωνόντουσαν ή δεν ξέρω εγώ τι, και έχουν βάλει ένα απλό λαϊκό ποτήρι καφενείου για να πιει νερό αν χρειαστεί ο Αλέξης, νομίζω έχει πιει κιόλας. Μετά από αυτή την πολύ σημαντική πολιτική παρατήρηση, πάμε στον Κωστή Αϊβαλιώτη. Είναι ο μόνος από τους λίγους που έχουν μείνει πιστοί στον Καρατζαφέρη. Είναι δυνατόν να είναι Πούσιο και Άδας και όλοι αυτοί οι περίεργοι που έχουν προκύψει και να μην είναι ο Καρατζαφέρης στη Βουλή. Ο Καρατζαφέρης με την τετράγωνη λογική, τη σύνεση. Ο Καρατζαφέρης που είχε την κοινοβουλευτική ομάδα που πέτυχε, που έβαλε στα στόματα των Ελλήνων τη λαθρομετανάστευση, τη ΝΑΟΣ, τον ορυκτό πλούτο, το χαμηλό ΦΠΑ, το να φύγουν οι αλυσίδες από την οικοδομή, το πανεπιστημιακό άσυλο το οποίο το παλέψαμε και, το, και αποδείξαμε ότι ήταν άσυλο βομβιστών και λαθρεμπόρων κλπ. Ένα σωρό παρεμβάσεις κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Μου σκέψαμε αυτή τη φανέλα για να φτάσουμε σήμερα να μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις 1% και 2%. Πιο πολύ από όλα μας άρεσε όχι η αγανάκτησή του, η εικόνα της μουσκεμένης φανέλας του Κωστή Αϊβαλιώτη και το παράπονο στο τέλος για να πάρουν 1-2%. Μια μουσκεμένη φανέλα μόνο 1-2% να αξίζει. Λαός αχάριστος εννοείται μέρος δεύτερον. Από τα 8 δις η Εθνική για να βγάλει αυτό το συμπέρασμα εκεί που μας είπε με τη δραχμή, πώς πήρε από τα 8 δις. Α, δεν θέλω να μπαίνω στο χωράφι του Χατζηνικολάου. Την έχει πάρει παραμάσκαλο ο Νίκος τώρα. Ο κομμαντάτε Τσενίκος. Θα το γλιτώσει δηλαδή το Κωνσταντοπούλιο, θα το γλιτώσει ο Νίκος από ό,τι είπε προχθές. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερο είναι έτσι. Τι ενικός και μαλακίες. Το πιο σωστό για τον Νίκο τώρα που είναι και κομμαντάτε να το κάνει Τσενικός. Νίκος, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε στον Τσενικό. Είναι και Τσε και Νίκος. Και Νίκος όλα μαζί πάρτα. Έλα, ήθελα να μου λύσει μια απορία, ρε Αποστολέ. Εγώ το πρωί ακούω λίγο Sky έτσι για να ξέρω τι λέει το σύστημα γενικώ. Έτσι, καμιά ωρίτσα, δύο ωρίτσε. Μετά ακούω εσά το Real μέχρι το βράδυ και μετά το βράδυ βλέπω τηλεόραση όταν τελειώνω από τη δουλειά μου. Η απορία μου λοιπόν είναι η εξή. Θα δω οπωσδήποτε κάθε μέρα μπροστά μου δύο με τρει φορέ Μητσοτακέικο, Ντόρα δηλαδή και Κυριάκο, και αυτό το αφιονισμένο τον Άδωνη. Η απορία μου λοιπόν είναι, ρε παιδιά, συγγνώμη, του καλείτε αυτού. Υπάρχουν μανατζαρέοι που του προωθούν, του προμοτάρουν, α πούμε. Εσεί του καλείτε επειδή πουλάνε. Τι ακριβώ συμβαίνει. Τώρα τι υπονοεί ότι οι πολιτικοί πάνε στα κανάλια επειδή μανατζάρτε από κάτι. Όχι, απλά η επικαιρότητα γι' αυτό. Α, η επικαιρότητα. Ναι, για λόγους επικαιρότητας τώρα. Τι. Ότι τώρα, ας πούμε, όλοι αυτοί οι Βενιζέλοι και αυτοί που βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο στα Μέγκα και σε αυτά. Ναι, αλλά ποια επικαιρότητα. Υπάρχουν σχέσεις και γι' αυτό τους βγάζουν. Ναι, είναι θέμα επικαιρότητας. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι. Ο σεισμός, ας πούμε, στην Ιταλία, ωραία. Ναι. Δεν βγάζει μια Ντόρα να σου πει τη γνώμη της. Μόνο την Ντόρα. Να σου κάνει μια ανάλυση. Και σοβαρή ανάλυση. Και ο Κυριάκος. Ναι, τη σοβαρή ανάλυση. Ο Κυριάκος με το μάτι που γουρλώνει έτσι θα σου κάνει σοβαρή. Ξεκινάει προπόνηση εθνική για το Euro. Δεν βγάζει την τώρα. Και τον Άδωνη. Και θα βάλει και τον Άδωνη. Και τον Άδωνη. Τον Άδωνη. Γιατί είναι πιο ποδοσφαιρόφιλο. Ναι. Λοιπόν, να τα κόψουν πέρα στα κολόσογα επιτέλου. Δεν μπορούμε άλλο. Έχουμε χαϊδιάσει. Δεν μπορούμε άλλο να ακούμε το Μητσοδέκη. Γιατί να λέτε ευχαριστώ που κάποιοι άνθρωποι είναι απίκο μόλι του καλέσει και χρειαστεί την άποψή του και τοποθετούνται επί παντό επιστητού. Επιστητού, αλλά επί 70 χρόνια πριν τον πόλεμο. Αν και που το σκέφτομαι τώρα, πιο εύστοχο είναι να είναι επί παντό επιφτιστού. Που ταιριάζει καλύτερα με τη χλέπα. Και κάτι άλλο, ο φίλος μου ο Τζίμερος. Να πέφτει 3% ρε παιδιά. Και το κουκουέ 5. Είναι δυνατόν ρε παιδιά. Σε ποια Ελλάδα ζουνε, ρε γάμο. Περαστικά. Έχουμε θυστεί στην αδικία, φίλε. Έχουμε θυστεί στην αδικία και θέλουμε κι άλλο. Έλα. Θα και σε ψάχνω τόση ώρα. Να σου πω, θα πέσει τόσο ξύλο που θα περπατήσει και Σόιμπλε να του πει. Και ένα δεύτερο, επειδή δεν σε παρακολούθησα την εβδομάδα αυτή, τραγουδά Tom Jones. Τα πάντα. Λέιλα, you got me on. Όχι, sorry. My, Delilah. Why, Delilah. Ε? Αυτό ήθελα, τώρα μπορώ να πεθάνω. Yeah. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Έλα, ρε Τόλι. Έλα. Άκουσε σήμερα αυτό ο δοκαθαριστή το πρωί αφεντικό σου. Τα βάλε με τον Χατζηνικολάου. Το ξέρει. Ποιο Χατζηνικολάου? Το δικό σου. Το Χατζηνικολάου, εννοείς τους μεγαλοεκδότες του Χατζηνικολάου, αυτούς εδώ τους. Τον Νίκο. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι, σε παρακαλώ. Καλά έκανες και έφυγες, θα σέβασε καμιά μπορντόζα σέρα, ναι. Το λοιπόν, αυτός να το ξέρετε καλά, πάει να πάρει όλους τους δήμους την καθαριότητα να τα κονομάει. Δεν νομίζω. Ο δε πρώτο ψέρετε. Δεν νομίζω, το κάνουν από αγάπη για το περιβάλλον. Το ξέρω γιατί ήμουνα και εκεί. Έβλεπα την αγάπη για το περιβάλλον. Μπράβο, τόση πολύ χαρά είχε καθαρίσει τους δήμους. Δεν κατάλαβα, δεν μπορεί κάποιος ανιδιωτελός. Ανιδιωτελός, ομολογουμένος. Αγαπάει το περιβάλλον. Ήθελα να σου πω ότι μου άρεσε πολύ η απάντηση που έδωσε σε αυτόν που σε ρώτησε για την προεκδοτική και θέλω να την ξανακούσω. Τι, ποιον? Την προεκδοτική που του είπε ότι. Στο τηλέφωνο που σε πήρε να σε βρήσει, μωρέ. Πότε καλέ. Είναι τρεις-τέσσερις εκπομπές που άκουσα μερικά πράγματα και δεν μπορούσα. Δεν έχω επικοινωνήσει καθόλου αυτό το διάστημα. Απλά θα θέλω κάτι μαζεμένο. Και τι του είπα εγώ, τι μου είπε αυτό. Αυτό σου είπε για την προεκδοτική. Και εγώ τι του είπα. Και εσύ του είπε σε ποιο σύστημα βρισκόμαστε κτλ. Σε ποιο σύστημα. Α, ναι, μπράβο, θυμάμαι. Λοιπόν, λοιπόν, μετά ο Θήμης έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση σε κάποιον που είπε για τα ποσοστά του κουκουέ που του λέει κάτι για ιδεολογία κτλ. Και αυτό θέλω να το βρει αν μπορεί. Και να βρει εκείνον τον κύριο που λέει ότι θέλω μια μέρα να ξυπνήσω και να λέει λάδι των Αθηνών έχουμε λαοκρατία. Επειδή δεν θα τα βρω όλα αυτά, αν θες εσύ να τα βρεις, ελληνοφρένια.net. Το επίσημο site της Ελληνοφρένειας. Τα βρίσκετε όλα όπου το θέλετε. Λοιπόν, χάρηκα. Και αν σας πούν όχι στο πρόγραμμα που θα τους προτείνετε, θα επιμείνουμε κύριε Χατζηνικολάου. Θα επιμείνουμε, λέει και ένας ακροατής εδώ, πες και για την Κατσέλη και τα 6 ορφανά που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε η Κατσέλη προχθές, θα συνεργαστεί όπως είπε, όχι εκλογικά, μια άλλη συνεργασία. Προφανώς, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον Αλέξη και για εκείνη την πολύ ωραία πρόταση, μας είχε συγκλονίσει όλους, του Γεράσιμου Αρσένη, να αναλάβει την πρωθυπουργία σε αυτή τη μίνι κυβέρνηση. Η κυρία Κατσέλη προχθές ήταν στην Κουμουνδούρο. Εμείς ως κοινωνική συμφωνία πήραμε μια απόφαση ότι θα στηρίξουμε τις γνήσιες προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου που θέλουν και αναζητούν μια προοδευτική διακυβέρνηση. Βασική συνιστός αυτών των δυνάμεων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυρία Κατσέλη δεν είναι κάτι τυχαίο. Ήτανε βασική συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου πριν γίνουν κυβέρνηση. Θυμόσαστε, τότε που ήταν το λεφτά υπάρχουν πρώτο σύνθημα. Αμέσως μετά ήταν πρωτοκλασσάτος τέλεχος, είχε αναλάβει πολύ κομβικό υπουργείο. Στην πορεία βέβαια έφυγε, διαφώνησε όταν είχε διαφωνήσει ακόμη και οι τύχοι και οι κουρτίνες της Χαριλάου Τρικούπη αρχικά και Ιπποκράτους στη συνέχεια. Θυμόμαστε κάτι από την κυρία Κατσέλη από εκείνες τις καλές εποχές, διότι ο άνθρωπος όταν έχει ευαισθησίες τις έχει πάντα. Άρα δεν χρειάζεται νέα μείωση μισθών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένους κλάδους και κυρίως σε ορισμένες επιχειρήσεις χρειάζεται αυτή την περίοδο κάποια ελάφρυνση και του μισθολογικού κόστους προκειμένου να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Μπράβο! Χρειάζεται μια μείωση μισθού, τη χρειάζεσαι όπως και να το κάνει κανείς. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο, σας αποχαιρετούμε, διότι όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές. Θα ξεκινήσουν σε λίγο, αμέσως μετά. Γιάννης Παπαδόπουλος, Κεντρικό Μαγκαζίνο, και στις 3.30 έως τις 5 είναι εδώ όπως κάθε Παρασκευή η Ιλιάνα Κανέλη. Καλό τριήμερο, γεια σας. Ni un puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin pelo. Θέλω τον Σαμαρά που είπε με τις τέσσερις λέξεις που εισάγραμμε στην ευρωπαϊκή πολιτική: λιτότητα, κρίση, ανεργία, χρεοκοπία, ανάμεσα σε ρόδιχα του Καρανταφέρη και στο τέλος θέλω γέλιο του Μπένι και έχουμε δρόμο ακόμα. Προσέξτε, και τις τέσσερις λέξεις που ορίζουν σήμερα τη συζήτηση της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη: ευρωομόλογο, ανάπτυξη, επαναδιαπραγμάτευση, ισοδύναμα μέτρα και τις τέσσερις τις έχει σαγάγει η Νέα Δημοκρατία. Πουλημένη αφιέρωση για αύριο. Πολύ πουλημένη όμως. Λέγε. Έλα, ο Νομάρχης και ο Παπαδόπουλος, τι άλλο θέλεις? Δεν καταλαβαίνω. Τώρα δεν είπε ο Νομάρχης ότι δεν μπορούμε να παραδώσουμε στην αριστερή δικτατορία την χώρα? Ποιος Νομάρχης, καλέ, ο Ψωμιάδης? Ναι. Νομάρχης θα ήθελε να είναι. Ο Νομάρχης της καρδιάς μας, θα λες. Επειδή είναι σαν τους στρατιωτικούς, ρε παιδί μου, με το αξίωμα που φεύγεις, με αυτό σε λένε πάντα. Δε, το υπόδικος τώρα που λέει ο άλλος είναι εντάξει. Κυτρινισμοί είναι αυτά τα πράγματα. Υπόδικος τώρα ο Νομάρχης. Δεν πρέπει λοιπόν να παραδώσουμε τη χώρα στην αριστερή δικτακτορία του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Καλό μεσημέρι στο αχτύπητο δίδυμο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας παρακαλώ, θα ήθελα αύριο τον αστυνομικό, ποιο Βασίλη, η κόρη μου, σταμάτα καλέ, η κόρη μου φωνάζει για τον Πόρπο Βασίλη, τον βλέπουμε κάθε... Ποιον αστυνομικό? Τον αστυνομικό από την Κοζάνη. Τον Παλούρδο. Α, δεν θυμάμαι όνομα. Εντάξει, έγινε, έλα, γεια. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, Ιταλία. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Μπρατσόλας Γρηγόρης λέγομαι, το Εμμανουήλ. Μάλιστα. Είμαι συνάδελφος Ματατζής. Ναι. Κοιτάξτε, θέλω μια βοήθεια. Ξέρετε, εγώ μόλις κατέβηκα από Κοζάνη χθες, μετάθεση με τον συνάδελφο τον Παλούρδο. Ναι. Και είπαν αμέσως φεύγετε για Σύνταγμα για την πορεία. Κατεβήκαμε χθες την πορεία και λέει ο προϊστάμενος, μπαίνετε μέσα μετρό. Πάμε μετρό μέσα. Ποια Κοζάνη, συνάδελφε, τι μετρό μου λες τώρα, τι Σύνταγμα μου λες τώρα? Ήρθα μετάθεση. Είναι από. Είναι πιο σαφής. Είμαι στο αεροδρόμιο. Θα πάρεις το μετρό να πας όπου θέλεις. Μισό λεπτό, συνάδελφε, πώς θα γυρίσω από το αεροδρόμιο? Μπήκαμε έχει στο... μετρό, έχει ταξί, έχει λεωφορεία αστικά. Συνάδελφε, συγγνώμη, δεν κατάλαβες. Μπήκαμε στο μετρό, φάγαμε κάτι πέτρες εκεί με τα χημικά πάνω στο χαμό και βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο από το μετρό. Με τον συνάδελφο τον Παλούρδο, τον έχω εδώ δίπλα. Και είμαστε με την ασπίδα και το ψεκαστικό εδώ στο μετρό και ο κόσμος κοιτάει περίεργα πώς θα γυρίσουμε. Εγώ δεν έχω ξανακατέβει πρωτεύουσα. Με ασπίδα στο αεροδρόμιο. Μα τι να κάνω, βρεθήκαμε από χθες με την πορεία. Και βρέθηκε στο αεροδρόμιο με την πορεία. Με την πορεία και έχω και ένα χρώμα κόκκινο πάνω στην πλάτη, είχαν πετάξει κάτι μπογιές, δεν κατάλαβα. Πάρε το μετρό και έλα. Μετρό δεν έχω ξαναδεί στην Κοζάνη, δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω. Δεν ξέρω ποια γραμμή δεν να πειράζει, πάρω. Δεν πειράζει. Έχει τρεις γραμμές, έχει κόκκινη, μπλε, πράσινη. Ωραία, πάρε όποια θέλει γραμμή, όλες Αθήνα πάνε. Ναι. Και πήγαινε στα χτέλ κατευθείαν και φύγει για Κοζάνη. Ποια Κοζάνη, πρέπει να έρθω στην υπηρεσία μου να αναφερθώ, έχω αρχίσει ήδη μια μέρα. Η υπηρεσία σου δεν είναι στην Κοζάνη, συνάδελφε. Έχω έρθει μετάθεση, σου λέω, συνάδελφε, από την αρχή δεν συνεννοούμαστε. Ρε Μπαλούρδο, δεν με καταλαβαίνουν, ρε εσύ. Συνάδελφε. Ναι, με μετάθεση που ήρθατε εδώ. Ήρθαμε μετάθεση και πριν προλάβω να καταλάβω την υπηρεσία, λέει ο προϊστάμενος, φεύγουμε Σύνταγμα πορεία. Έχει πιτσιρικαρέους. Και πήγαμε στην πορεία. Καλά, δεν ξέρεις που έχει πάει με μετάθεση. Δεν ξέρω τι μετάθεση, αυτό σου λέω, συνάδελφε, από την αρχή. Ρε Μπαλούρδο, ελληνικά δεν μιλάω. Συγγνώμη, συνάδελφε. Είμαστε στο αεροδρόμιο με τον Παλούρδο, δεν έχουμε ξαναδεί πρωτεύουσα. Ποια γραμμή παίρνουμε? Μα τι μου λες τώρα? Πού θα πάω, εγώ δεν έχω υπηρεσία να πάω, με φωνάξανε μόνο για το ξύλο. Τώρα. Μα σου λέμε το που κατεβαίνω χθες από μετάθεση πριν κάνουμε χαρτιά, με στέλνουνε πορεία να δίνουμε πιτσιρικάδες. Και όχι τίποτα άλλο, εμείς δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια. Μας χτυπάγανε, μας βρίζανε, πετάγανε πέτρες. Ποιος, ρε φίλε, Εσένα σε χτύπησε κανένας? Ήτανε μια κυρία 75 χρονών, την έκανα, νόμιζε ότι ήθελε να βρίσει. Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. Γυναίκα 75 χρονών να την χτυπάνε. Και εγώ πρώτη φορά, αλλά έβριζε η κυρία, έβριζε, είπε για τη μάνα μου εμένα. Αυτή η γυναίκα μετά. Εμάς την Κοζάνη δεν πιάνει κανείς στο στόμα του την οικογένεια. Πες μπαλούρδο. Και είπε η κυρία για τη μάνα μου, εγώ τη έκανα μια με τη φυσούνα έτσι, ψιτ. Αποκλείεται. Ναι, ναι. Αποκλείεται. Τη κάνει ο συνάδελφος με το φλιτ. Αποκλείεται, γιατί άμα ήταν κάθε φυσουνιά που μας βρίζουν τη μάνα. Τι να σου πω, συνάδελφε, δεν με εξυπηρετείς, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και είμαι όλο το βράδυ ξενύχτησα στο μετρό με τον συνάδελφο τον Μπαλούρδο. Μπαλούρδο, πες. Αν πάρω ένα ταξί, το πληρώνει η υπηρεσία. Πάρε ό,τι να είναι και πήγαινε όπου θέλεις. Όσο περιμένω το ταξί, μήπως να πάω, βλέπω εδώ πέρα έχει ένα κατάστημα IKEA, λέει. IKEA. Στο αεροδρόμιο. Κάτι καρέκλες λέει καλές. Να πάω να σκοτώσω την ώρα μου με τον συνάδελφο ή να σκοτώσω κανένα πελάτη. Ελπίζω να έχει μαθητές. Ελπίζω να έχει μαθητές σε χόρεξη για ξύλο. Να σε καλά. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Αφιέρωση θέλω. Ναι. Λοιπόν, θυμάσαι το Σαμαρά που λέει πήγα στην Ευρώπη. Θυμάμαι, αλλά ξέρεις τι θυμάμαι πιο πολύ? Τι, αγάπη μου? Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Συστοιχειωμένη τη σιωπή. Έλα, πες μου, συγγνώμη. Λοιπόν, που λέει πήγα στην Ευρώπη και του τα είπα κατά πρόσωπα. Α, αυτό το θυμάμαι, ξέρεις όμως τι δεν θυμάμαι. Το άλλο περίμενε και το άλλο που λέει εγώ πρώτος μίλησα για την ανάπτυξη. Και αυτό το θυμάμαι, ξέρεις τι δεν θυμάμαι. Τι δεν θυμάσαι? Μα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν πέρασα ποτέ μου από εκεί. Μα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν πέρασα ποτέ μου από εκεί. Ελάτε, λοιπόν, υπάρχει μία, δύο μάλλον καταπληκτικές ατάκες του Αθηνόδωρου Προυσαλή, ναι. Στο μια Ιταλίδα από την Κυψέλη με την Κατερίνα Γιουλάκη. Λοιπόν, θα βάλει τον, πώς το λένε, τον Σαμαρά να λέει, πήγα στην Ευρώπη και τους τα είπα κατά πρόσωπα. Και θα απαντάει ο Αθηνόδωρος Προυσαλής, μπράβο, εσύ θα πας μπροστά. Πήγα στην Ευρώπη, τους τα είπα κατά πρόσωπα. Εσύ θα πας μπροστά. Εγώ πρώτος μίλησα για την ανάπτυξη. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Όλη η Ευρώπη συγκλίνει σε αυτό που επιμέναμε εδώ και δύο χρόνια, ότι πέρα από όλα τα άλλα χρειάζεται ανάπτυξη. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Εγώ. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ. Καλό. Σωστό, αλλά ξέρεις τι. Έλα. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν έζησα ποτέ μου μέσα εκεί. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν έζησα ποτέ. Tragic. Iros todos a mamar. Y a veces este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en anarquía y fraternidad. A la rumba de Duluth y nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Είμαι ο Αλέξης και είμαι φανατικός ελληνοφρενής εδώ και τρία χρόνια. Γεια σου Αλέξη, με λένε Σοφία. Θα ήθελα μια αφιέρωση. Κρατώ μια κιθάρα. Κρατάς μια καρδιά? Κρατάω. Τι θες? Δήλωση Γερουλάνου, όχι δήλωση. Ομιλία Γερουλάνου που λέει αυτό το ένα. Ένα. Αχλάν, αχλάν. Αυτό. Ναι. Αχλάν. Αυτό, αυτό. Με τη γουλιά, ναι, και. Αυτό μόνο. Τελεία. Ένα, σε καλά. Αχλάν, ουασλάν, ουαμάρχαμπα. Ένα, Ιουνάν, μπας ζώστη αραμπίγια. Ένα. Τελευταία παραγγελία είναι το ράδιο Αρμονία, ρε. Δεν το βάλε κανένα. Πες μου πάλι. Ράδιο Αρμονία. Αύριο βάλε το αυτό από την Τρίπολη. Αρμονία. Αρμονία Radio. Έγινε. Αρμονία. Αποστολή, από Τρίπολη τηλεφωνώ, Αρμονία FM, θα σε αναμεταδίδουμε σε λίγο καιρό. Κάνε καμία διαφήμιση, μη μας τη λες έτσι να πούμε. Περίμενε ρε παιδί, πώς να στην πω, σου είπα τίποτα, κουβέντα δεν έχω πει. Έτσι, έτσι, αφού σε πιέσα από μπροστά, βλάχος είμαι εγώ. Βέβαια βλάχος, μια χαρά το άκουσα. Πες μου λίγο το σταθμό, πώς τον είπαμε. Αρμονία FM 93 και 8 θα είμαι. Αρμονία, Αρμονία 93 και 8. Το χάτι. Είσαι πέρα από τις στροφές, πού είσαι φιλαράκι, στροφές πιάνει. Ή πιο σωστά πιάνει. Πιάνει, πιάνει, να σου πω, κατέβα κάτι για κανένα καφέ, σε αυτά να να φάμε καμιά γκιόσα, καμιά γίδα, κανένα τίποτα. Μην με βγάλει τον αέρα γιατί μου ιδιοκτήτη του ραδιοφώνου, κατάλαβε. Ένα λόγο παραπάνω, φίλε. Ένα λόγο παραπάνω. Να χαιρετήσω τη συνεργασία μα. Λοιπόν, Τρίπολη. Λοιπόν, ναι. Αρμονία FM. Όλη η ελληνοφρένεια. Αρμονία FM. Όλη η ελληνοφρένεια. De tanto más.